Μάνα μου. Έλα. Ξύπνησα σήμερα ακούγοντας διάφορα πράγματα και τώρα και από το Θύμιο. Έκανες μαλακία. Ξανακοιμήσου, ξανακοιμήσου. Τελικά ή αυτοί ζουν σε άλλη χώρα και μας μιλάνε για άλλη χώρα ή εμείς ζούμε σε έναν παράδεισο και δεν το ξέρουμε. Τώρα εφιάλτης παράδεισος. Τι μας ξυπνάτε. Δηλαδή Ελλάδα 2-0, επενδύσεις, καταλληλότητα. Παναγία μου. Στην Ελλάδα συντελείται μια κοσμογονία. Ευχαριστώ τον Θεό που ζω στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και καλά θα κάνεις και αν μπορείς να δώσεις κάτι εθελοντικά. Δηλαδή από μόνος σου. Δηλαδή πήγαινε σαν μαλάκας. Δεν κακό. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Ας είναι καλά το όνομα του Πούλη. Εφιάλτιζουμε ρε πούστη. Εφιάλτιζουμε. Μη μας ξυπνάτε. Έλα, Αποστολή μου. Έλα, τι έγινε. Έλα, βρε, καλημέρα, παιδί μου, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά, να εδώ, ναι. Δεν μου λέει εσύ, Αποστολή μου. Ο Μπουμπούκος έλεγε, μα έχει χρόνο ο Πρωθυπουργός να παρακολουθάει. Δεν είχε άλλη δουλειά ο κύριος Μητσοτάκης. Όλη την ημέρα δεν κάθεται να κάνει τίποτα άλλο. Παρακούει τι λέει στο τηλέφωνο η Ευγενία, η Μαρίνα και η Πόπη. Για όνομα της Παναγίας, δηλαδή πώς έχει όμως τώρα χρόνο και βλέπει την μπάρμπα. Για πες μου. Άλλο αυτό. Τώρα μπλέκουμε τις πούρτσες με τις βούρτσες. Μην βλέπω τώρα τα κλαρινάτα και τις πίπες. Τέλος πάντων, άντε. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Όλα καλά. Ναι, εντάξει, να εδώ, μωρέ. Μη σε μπλέκω με τα δικά μου. Περιμένω με ανυπομονησία αύριο μεθαύριο λόγω της επετείου να βγάλετε τη Δαμανάκη να μας πει ψωμί, παιδί, ελευθερία. Κοιτάει κανείς όπως σε μια άδεια προκυμαία. Πότε θα φτάσει το καράβι να τον πάρει για το ταξίδι που επόθησε. Αυτή η αγωνίστρια, αυτή που έχει τόσο πολύ προσφέρει και τόσο πολύ αγαπάει την πατρίδα και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται αυτή η γυναίκα. Σώζει το γόνο, το καλαμάρακι νομίζω ακόμα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, να σου πω. Θέλει απολαμβάνω πάρα πολύ. Τι θες? Περίμενε λίγο, περίμενε. Περιμένω. Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Απολαμβάνω πάρα πολύ. Μ' ακούς? Δεν ακούγεσαι, μωρέ. Τι διάλογο είσαι? Έλα. Employment. Α, employment. Τίποτα σημαντικό. Παίρνω όλο ένπλο. Τίποτα σημαντικό. Παίρνω όλο ένπλο. Ένπλο, ναι. Θα σου πω, έχει πολύ πλάκα να βλέπεις ειδήσεις στο Μέγκα αυτές τις μέρες. Γιατί? Έτσι. Γιατί έχουν μπατάρει όλο το σύστημα, ξέρω εγώ, και κατηγορούν το Μητσοτάκη αμέσως. Ή και αμέσως, μέσω των διαφόρων βήματων και ξεκλειμάτων. Και από την άλλη είναι ο Πρεδεντέρης. Ο οποίος, για εξήγησέ μου, μήπως έχει καμία συγγένεια με το Predator. Απόλαυση και αυτό με τον Πρεδεντέρη κάθε φορά, απόλαυση. Έχει πολύ πλάκα η υπόθεση. Πολύ πλάκα. Που το Πρεδεντέρης προσπαθεί όλο αυτό να το υπερασπιστεί, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Και ίσως, λέω, είναι θέμα συγγένειας. Δηλαδή, μπορεί να έχει καμία συγγένεια εκεί με το Predator και να μην θέλει να το κατηγορούν, ρε παιδί μου. Πρεδεντέρης, Predator, ξέρεις. Σεφερλίστικο χιούμορ. Εύκολο και φθηνό το αστιάκι σας. Εύκολο και φθηνό, το ξέρω. Σεφερλίστικο, το είπα μόνος μου. Αποστόλη! Έλα! Ού, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, τι θες? Ερώτηση, Αποστόλη, λίγο για τους φίλους Σιριζέας που παίρνουν τηλέφωνο και έτσι, γιατί δεν είναι και προεκλογικά. Πέμπτη στην πορεία θα ακολουθήσουν και θα φτάσουμε και μέχρι την πρεσβεία ή θα το κόψουμε πάλι στο Σύνταγμα? Τώρα στην πρεσβεία για ποιο λόγο, γιατί να χαλάμε τις καρδιές μας? Υπάρχουν και κάποιες δεσμεύσεις. Αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου. Μην αναρωτιέσαι τώρα. Αυτό το αναρώτημα είναι που δημιουργεί τα προβλήματα. Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, μόνο να ξέρουμε. Ήταν Αμερικανοκίνητη, έλα, το βρήκα. Μπράβο! Αμερικανοκίνητη χούντα ή ήταν απλά μια χούντα? Απλά τελικά, μια χούντα. Απλά μια χούντα. Ωραία, εντάξει, Αποστόλη. Εντάξει. Ναι, φίλε μου, ναι. Και τέλος πάντων δεν κατάλαβα τι ζωή τραβάτε εσείς. Όχι, όχι. Αναρωτιέμαι να ξέρω η ριζοσπαστική αριστερά ποιες θέσεις έχει αυτό το χρονικό διάστημα σήμερα, ρε παιδί. Ξέρεις τι, έχω την αίσθηση ότι είσαι μεγάλο αναρωτιόμουνο. Ωραία, μετά από κουνούμα λογικά και αναρωτιόμουνο. Ναι, ναι. Μ' αρέσει. Ωραία, φτιάξε μπλουζάκια αναρωτιόμουνο. Έλα, παλιό μου. Αναρωτιόμουνο, γεια. Η Ελένη Ρουκά είμαι, Αποστόλη. Καλώς τα καπαμά μου τα δυο. Τι γίνεται, βρε, πώς χασήκαμε. Καλά, μωρή, έτσι είπαμε. Τι να πούμε, χασήκαμε. Σου συνέβη κάτι? Όχι, μωρέ, εντάξει, δεν. Αλλά θέλω και μια δικαιολογία όταν χανόμαστε. Κάτι να έγινε, χωρίς λόγο. Δεν σε έπαιρνα τόσο κι. Ρε, Ελένη, αποκτηνωθήκαμε τελείως τώρα. Τι είναι αυτό, άνθρωποι είμαστε, άνθρωποι. Αλήθεια, Αποστόλη, μ' αγαπάς. Μα είπα εγώ σ' αγαπάω. Όχι, ρε, παιδί, εντάξει, είμαστε φίλοι τώρα, εντάξει. Αυτό το ξέρεις, φίλοι σου γαμπάνε και το καντήλι. Αλλά ρε, παιδί μου, να έχει ένα λόγο. Πες μου ότι κάτι έγινε. Είχες πάει στο χωριό και άρχισες να έρθεις. Κοίτα, τι να σου πω. Λέω, αποφάσισα σήμερα να σε πάρω, να περάσω το μήνυμα κι εγώ. Έχεις μήνυμα συγκεκριμένο? Ναι, φωνάζω, ξυπνήστε, ναρκωμένοι, βολεμένοι. Μωρή, αυτό είναι το παλιό μήνυμα, δεν έχεις καινούριο τόσο καιρό? Έχουμε γερμανική σκλαβιά, γερμανική κατοχή. 28 Οκτωβρίου 1940. Άρχισες λίγες μέρες. Είναι κοροϊδία η παρελάσεις, είναι κοροϊδία. Τώρα πρέπει να πεις για 17 Νοέμβρη, άμα θες. Τι κοροϊδία? οικογένεια παρελάσσε. Εδώ έχουμε γερμανική σκλαβιά και γιορτάζουμε τη λευτεριά μας από τους Γερμανούς. Σκλάβοι. Δεν πιστεύω να νοσηλευώσουν τόσο καιρό. Ορίστε. Νοσηλευώσουν. Κοίτα, είπαμε να είμαστε φίλοι, να μην προσβάλλει. Δεν σε προσβάλλω, λέω πως κόλλησες κανένα κορονοϊό, αυτό εννοώ. Α, όχι, εγώ εντωμεταξύ έτσι κι αλλιώς είμαι σε καραντίνα γενικώς. Χρόνια πριν τον κορονοϊό. Είμαι σε καραντίνα λόγω κορονοϊού. Α, γιατί. Ξέρεις, δεν έχω εμβολιαστεί, δεν έχω κάνει τα εμβόλια. Απίστευτο. Και... θα έλεγε κανείς ότι εσύ θα ήσουν η πρώτη που θα πήγαινε. Γιατί όμως. Βρε, είναι αμαρτία τα εμβόλια. Κοίτα, α, είναι μια οπτική που δεν είχαμε πάρει. Ναι. Ο κορονοϊός είναι τιμωρία Θεού πρώτον και κύριο. Είναι ρε παιδί μου, αλλά με είναι τιμωρία Θεού, το θέλημα Θεού, εμείς την τιμωρία δηλαδή, θα πρέπει να την υποστούμε. Κοίτα, είναι αμαρτία να κάνουμε τα εμβόλια, γιατί πρώτον δεν είναι δοκιμασμένα και. Άμα είναι τιμωρία Θεού, είναι και αμαρτία μαζί, δεν γίνεται. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι αμαρτία. Φάσκουμε αντιφάσκουμε νομίζω. Αποστόλοι, ξέρεις πόσοι έχουν πεθάνει λόγω εμβολίων. Ναι, αλλά μπορεί να ήταν θέλημα Θεού, να θέλει ο Θεός να τους πάρει κοντά του. Γιατί πάμε κόντρα. Έχουν κάνει εμβόλια και έχουν πεθάνει. Δεν ακούσεις, λέω, λόγω εμβολίων. Πεθάνανε, πού πήγανε. Το κατάλαβες τι πρόβλημα. Γιατί η πάυση αυτή. Δεν ξέρεις. Ελένη, πού πήγαν αυτοί που πεθάνανε. Ή στην κόλαση ή στον παράδεισο. 50-50. Άρα το 50% μπορεί να είναι θέλημα Θεού η μία περίπτωση. Άμα είναι θέλημα Θεού, γιατί πάμε κόντρα. Μήπως δεν πιστεύουμε, δοκιμάζεται η πίστη σου τώρα. Τι Αποστόλη, προτρέχεις. Γιατί προτρέχω. Γιατί κάτσε να σου πω. Α, έχεις κάποια πληροφόρηση. Πες μου. Ναι, αυτό ακριβώς. Ότι όλα αυτά τα εμβόλια έχουν μέσα ιστούς. Αράχνης. Από αγέννητα. Από έμβρια από εκτρώσεις. Α, πού βρέθηκαν αυτοί οι ιστοί. Ρε, είναι το mRNA, δεν το ξέρω. Α, είναι από αυτό που λέει mRNA, δάκρυα κυδρότας. mRNA, δάκρυα κυδρότας. Μέσα σου λέω υπάρχουν έμβρια από εκτρώσεις. Καλά, οι Κινέζοι τα τρώνε αυτά τα έμβρια, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έτσι τρώνε οι Κινέζοι τα έμβρια. Να το τον ιστό μέσα, το δάγκωσε και ο άλλος ο Παγκολίνος. Γαμήθηκε μετά, εντάξει, δεν θέλει και πολύ, σε καταλαβαίνω. Εμβόλια είναι μεγάλη αμαρτία, ο Θεός δεν το θέλει. Τα εμβόλια είναι του σατανά του διαβόλου και ντροπή στο Μητσοτάκη είναι εγκληματία. Καλά, καλά, να σου πω λίγο τώρα. Μητσοτάκης, Γερμανός προδότης, δοσύλλογος, πουλημένος. Μη λέτε τέτοια, σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να σου παρακολουθούν το τηλέφωνο τώρα. Δεν με νοιάζει και ας με παρακολουθούν. Ας τον Άδωνη κι εσύ. Προσωπικά δεν με νοιάζω να ακολουθούν το κινητό τηλέφωνο καθόλου. Να σου πω λίγο, εσύ που κάνεις παρέα με αυτούς τους πυθίκους που δεν εμβολιάζονται, μη σου δώσουν καμιά ευλογία τους και την νομίζεις για καλή. Μάλλον τα έχεις κάνει τα εμβόλια. Εγώ είμαι αμάρτησε μαζί μου και έλα φάση. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα εμβόλιο. Δηλαδή τι να κάνω αμαρτία. Μην πεις ψέματα, τα έχεις κάνει. Παραδέσου. Δεν θα πω, δεν θα πω, το έκανα. Αλλά επειδή θεώρησα ότι είναι θέλημα Θεού, λέω θα κάνω το θέλημα του Θεού, το έκανα. Και δεν είχες καμία παρενέργεια, τίποτα. Έχει αρχίσει να μου σηκώνεται λίγο παραπάνω. Κοίτα, παρενέργεια σου λέω, επειδή είσαι γερός, υγιής, γι' αυτό μάλλον. Γι' αυτό δεν ξέρω, πάει και καλά έχεις το αίμα μεγάλη, εκεί πολύ. Μεγάλο... σημασία έχει ότι ένα παλτουδάκι, άμα θέλω να το κρεμάσω, έχεις, το καταφέρνω. Έχεις μεγάλο νοσοποιητικό. Αλλά όχι γούνα, βαραίνει πολύ, δηλαδή κάτι πιο ελαφρύ. Έχεις μεγάλο ανοσιοποιητικό σύστημα. Έτσι το θεώρησα και εγώ ότι είναι ανοσιοποιητικό. Κατάλαβες το σύστημα. Είναι. Αλλά όσοι δεν έχουν μεγάλο. Είδες που παίζει ρόλο το μεγάλο τελικά. Να το, το ήξερα. Δυστυχώς και είναι θέλημα Θεού. Λοιπόν, Ελένη, πρέπει να σε κλείσω. Κοίτα, φωνάζω. Κάτσε, Μωρή Λουκά. Ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ναρκωμένοι βολεμένοι. Ξυπνήστε. Πέρασε το μήνυμα. Γεια. Τρίζουν τα κόκαλα το του Μακρυγιάννη. Τρίζουν τα κόκαλα του Μακρυγιάννη. Του Μπαρμπαγιάννη του Κανατά. Τρίζουν τα κόκαλα, δεν είστε Έλληνες μωρέ σήμερα, έχετε πάσει μετάλλαξη. Δεν βγαίνουν όπως παλιά οι Έλληνες, Ελένη. Δεν βγαίνουν όπως παλιά που είχαμε γνήσιους. Τέλος πάντων. Στο χρήμα στο μαμονά. Φτάνει μωρή, πώς στάσουμε στο μαμονά μωρέ, μαμόα λέγεται. Τζέισον μαμόα, αυτός ο καβγιάρης με τα βυζιά, ναι. Προσκυνημένοι στους Γερμανούς, ρε, είστε βολεμένοι στον καναπέ, ρε, δεν βγαίνετε στον δρόμο, ρε. Βγήκαμε, μωρή, στον δρόμο προχθές, πού είσαι καραντίνα, ξέχασα. Λοιπόν, είναι αυτό. Άντε, μωρή, Λουκά, τα λέμε, γεια. Εδώ, άντε, ξυπνήστε, ξυπνήστε. Άντε, ναι, θα ξυπνήσουμε, γεια. Ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε. Είναι μέχρι να το κλείσω, κατάλαβα. Ναι, ξυπνήστε, εγώ φωνάζω και κλείσω ποτέ σε αυτό. Ξέρω, ξέρω, θα κάτσω λίγο. Ξυπνήστε, ξυπνήστε. Τι μου λες, εδώ πέρα ξέρεις πώς. Όπα, μην με το χαλάσει, είπαμε στο ξυπνήστε, γεια. Αποστόλη, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Με στεναχωρήσω όμως. Με στεναχωρείς που τα δάκια μου λείπεις. Με στεναχωρεί ο ερώτας σου αλήτης. Και εσύ δεν έρχεσαι. Ναι, ούτε θέλω να δεις τους ακροατές σου, αλλά αυτά που ακούω τώρα που λένε θα κόψει, θα κάνει, θα καταστρέψει κτλ. Αυτά είναι δεσμεύσεις του μνημονίου. Όποιος και να βγει από αυτούς, τα ίδια θα κάνει. Και την τρίζει η καρέκλα του Μητσοτάκη και θα δώνεται η καρέκλα του Τσίπρα ή κάποιου άλλου καραγκιόζη που δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει πολιτική. Έχουν υπογράψει για αυτά τα πράγματα. Κερδίζουν χρόνο. Αλλάζουν πρόσωπα και κερδίζουν χρόνο. Και δεν είναι... Ότι αυτό είναι καινούριο, α πούμε, δεν γίνεται 500 χρόνια. Με την απέναντι πλευρά στο στόχαστο το λαό. Ναι, μπράβο. Και δεν ενώνεται το λαό γιατί κάνει υπομονή, λέει θα αλλάξει, τίποτα δεν θα αλλάξει και να του πάει στο κυνήγι. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Άμα δεν ξεσηκωθεί ο κόσμο να σηκώσει τα πεζοδρόμια και να του μην πω τι είναι αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Από τότε που στον ΣΥΡΙΖΑ με διαγράψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Τόσο καιρό. Τόσο καιρό. Και δεν σε δεχτήκανε πίσω. Ω, δεν με δεχτήκανε γιατί ήθελα να τους το κάνω και από πίσω. Καλά. Μάλιστα. Και δεν μπορούσες εσύ. Είχες ένα και καλό, ας πούμε, μετά χάλασε. Πάει. Αυτοί δεν θέλανε. Εγώ τι έφταιγα. Εσύ μπορούσες. Εγώ μπορούσα, αυτοί δεν θέλανε. Μπράβο. Έλα. Έλα. Έχω μια υποψία ότι με λογοκρίνεις. Δεν νομίζω. Μήπως απλά είχες πει μαλακίες, κάτι, δεν ξέρω. Όχι μαλακίες. Σου είχα πει ένα για την Κούβα και τώρα θα σου ξαναπώ ότι αύριο Χωσέ Μαρτί και μεθαύριο θα είμαστε στο Πολυτεχνείο και στην Πορεία και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όποιος έρθει θέλει μας βρίσκει. Στην Αθήνα το ραντεβού είναι στη Βουκουρεστίου. Και το άλλο σου είχα δώσει σιγουράκι για το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και δεν το έπαιξες. Και 6 βραβεία πήρε η κυρία με τις τιμονιές. Δεν μπορώ να μην το έπαιξα, ρε. Το έπαιξα. Το έπαιξες. Πότε? Τότε που ήταν. Το έπαιξα. Δευτέρα σ' άκουσα. Τρίτη σ' άκουσα. Τετάρτη ήμουν στην απεργία Θεσσαλονίκη. Μετά ήμουν στο φεστιβάλ. Δεν ξέρω. Άμα το έπαιξες πολύ αργά, το παίρνω πίσω. Το έπαιξα και πάρ' το πίσω. Θα το ψάξω λοιπόν. Λοιπόν, περιμένω συνεντεύξεις τώρα πριν πάρουμε τα Όσκαρ. Στην παλιά Ρενό στην Εθνική Οδό γίνεται ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ το οποίο ψωνίζω κι εγώ. Βέβαια, αν το πάρουν ξένα φαν, δεν θα ξαναπατήσει. Εγώ να δω, θα πάει στα εγγένεια ο κύριος Άδωνης να προωθήσει το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Το ελληνικό, όχι αυτό. Δεν ξέρω τώρα, αυτή την περίοδο είναι απασχολημένος να προωθεί αυτό το ξένο με τα φαν που ήταν φίλου του. Φορτώστε! Προλάβατε! Τα σούπερ μάρκετ τα οποία ανοίξουν σε ξένους, τα κέρδη τους θα πάνε στο εξωτερικό. Αυτό να το ξέρει αυτός που πάει και ψωνίζει. Λοιπόν, εγώ περιμένω να δω τον Άδωνη στο καινούριο σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό στην παλιά Ρενό. Καλά, περίμενε εσύ. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Μπράβο κύριε Μπαλούρδο. Να πεις εκεί στο γάμο υπουργό που είχες παλιότερα, πώς τον έλεγες? Το χρυσό χουντίδι, δεν τον έλεγες εσύ, έτσι άλλος τον έλεγε. Άμα έχει φιλότιμο σαν άνθρωπος, να βγει να ζητήσει μια συγγνώμη. Βάλε και κανένα τρόλ πίσω από αυτό. Τι συγγνώμη, παιδί μου, εδώ τον άνθρωπο τον παρακολουθούσαν. Να ζητήσει και συγγνώμη. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Αυτό λέμε. Τι συγγνώμη, γιατί κάπου... παρακολούθηση λες. Όταν δέρνουν τον κόσμο, δεν ζητά συγγνώμη. Κάπου όπα, κάπου όπα.